sfânt ai auzit. Iisus Hristos te cheamă, o vino suflete iubit. Te-ntoarce și n-ai teamă, întoarce-te și spune iartă-mă. Mă-ntorc, Iisus, la tine, acum te rog să intri în viața mea. Rămâi mereu cu mine, acum te rog să intri în viața mea. Să fiu al tău, stăpâne. De Duhul Sfânt ești cercetat, pătruns ești de iubirea ce sus pe cruce a răbdat. Te cheamă fericirea, întoarce-te și spune iartă-mă. Mă-ntorc, Iisus, la tine, acum te rog să intri în viața mea. Rămâi mereu cu mine, acum te rog să intri în viața mea. Să fiu al tău, stăpâne. Scump Iisus, că azi privești spre mine. Mă-ntorc și vreau să-ți fiu supus, să fiu în rai cu tine. Întoarce-te și spune iartă-mă. Mă-ntorc, Iisus, la tine, acum te rog să intri în viața mea. Rămâi mereu cu mine, acum te rog să intri în viața mea. Să fiu al tău, stăpâne, acum te rog să intri în viața mea.